Filuj to. TDF człowieku. WWA. Mówił o nim na mieście, krążą o nim legendy. Jest w porządku, wierzcie, gość jest niewyjęty. Patrzą zawisne gęby, gęba następna. Każda zawisna gęba patrzy się z podełba. Gość to zlewa, bo jakoś żyć z tym trzeba. Mówi sobie licz na siebie, a na resztę nie patrz. Jak coś jest pojebawszy, to się reszta nie patrzy. Wiesz jak, reprezentuj siebie, miej ten zaszczyt. Mówi, czuję się ważny, bo gość się nie płaszczy. A to normalny gość, taki sam jak każdy. Tylko nagle znalazł się w płaszczy lwa. R.A.P., G.O.P., W.W.A. To coś tłumaczy, wiesz co to znaczy, ha? Tu na mieście mówią, że gość grubo gra. I tak już jest to fakt i może długo tak. Wyrwiesz ze snu go o każdej porze, może rap. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. To ten, który biegał i nosił garnitur, a wcześniej nalegał na serce z granitu. Narzekał bez liku, co miało swą cenę. Nie wszystko można kupić biznesmenie. Bo tak to w życiu jest, są zasady, bo tak to bywa, wiesz. Na przykłady na to, że ciężki ten maraton. Dlatego dał poznać się jako narrator. Ten, co opisuje, co widział i przeżył, co sam musiał dotknąć, by w końcu uwierzyć. Przyszło się zmierzyć z szeregiem wyzwań. Kilka historii pokazuje z bliska. I w sedno samo siłą mięśni jak dynamo. Tak trafia jak mafia, nim obwieść jamo. Nie z powieści na noc, a z paru kartek, na których podział jest na 4/4. Mówią o mnie w mieście, a co z niego za typ. A będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie w mieście, a co z niego za typ. Więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie, że mówię co myślę, nie? Jeśli nie mówię nic, to znaczy, że nic nie chcę mówić. Te i tak zgubisz się w domyśle, będziesz myśleć źle i mówić. Mówią o mnie w mieście, staram się w tym nie pogubić. Pierdoli mnie zdanie ludzi, którzy myślą, że koło mnie są. Coś mają do mnie, nawet nie znają zmysłu nieco. Koło mnie bądź, gdy te tępe strzały polecą. Gadaj co bądź, gdzie bądź, o mnie cokolwiek byle co. Myślę spokojnie, fortecą bądź, bo mówią, bo mam fame. Say my name, suko what? What's my motherfucking name? Kupko smog, suko what? Na osiedlu każdy blok obleje pot, spada liryczny deszcz, gdy puszczam play. Mówią o mnie w mieście, a co z niego za typ. A będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie w mieście, a co z niego za typ. A będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Gdybym wiedział co to mówią, może bym się czymś przejął. Ejo, chłopaki na to leją i się śmieją. Świat się zmienia i nie zawsze tak jak lubię. Teraz siedzą w chałupie, komentują na YouTubie. Słucha rapu Staszek, bo przekręcił sobie taszek. Chciałby wyjść na miasto, ale miasto jest nasze. Lecz jest klawiatura i monitor na świat, więc dalej hurra, powiedz kto ile jest wart. Łapie klimat i napina się chłopina. Wstrzymaj się, ja się od tego odcinam. Dziewczyny szepczą, gdy się odwracam, przystają. Znają, czy na coś chrapkę mają? I czy uwierzysz, że mnie to wali? Zapuszczam brodę jak talib, żeby mnie nie poznali. Dla mnie liczy się rym, lepiej pogódź się z tym. A te słowa to moja woda jest na twój młyn. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ. Będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie w mieście, a co z niego za typ. Będą mówić więcej, choć nie wiedzą nic. Mówią o mnie, a co z niego za typ.